सम्यक नियम्य, सम्यक प्रकार से नियमन करके, नियमन करने का मन हो गया संहृत्य, संहरण कर प्रत्याहार करना, इसी का प्रत्याहरण करना। किंतु इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को, इंद्रिय समुदाय सर्वत्र सर्वस्विन गाय समुदय, इंद्रिय समुदाय को कैसे कर लिया, समरण करके सर्वत्र में सर्वस्विन गाले समस्त कालों में समुदय समा तुल्य उपदेशान इष्टानिष्ट प्राप्त, इष्ट प्राप्ति हो चाहे अनिष्ट प्राप्ति हो, सर्वत्र स्वबुद्धि है जिनका स्वबुद्धय तुल्य बुद्धि बना रहता है। सिद्ध सिद्धियों समय बुद्धा समत्तम योग उच्चते, पहले विचार हो चुका है, उसे कहते हैं कि भाई इष्ट अनिष्ट प्राप्ति होने पर भी तुल्य बुद्धि जिनका, वो कहते उन लोगों को स्वबुद्धय, ये ते स्वबुद्धय ते ये मिला, जो लोग इस प्रकार के हैं ते प्राप्तवंती मामेव, वे मुझे ही प्राप्त करते। क्यों? क्योंकि स्वर भूत ही दे रखा, क्योंकि उन लोगों के अंदर अब स्व से भिन्न कोई भूत ही नहीं रह जाता है, इसे सगल भूतों के प्रति अहित को सोचेंगे कैसे हित में ही अभिरत रहने वाले। अर्थात सर्वस्मिन भूतेषु सर्वेश भूतेषु यद हित तमम भवती तस्मिन एव रहता, सकल भूतों में हिततम वस्तु क्या है, आत्मा ही, उसी में ही जो अभिरत रहने वाले हैं, अन्य आत्म स्वरूप में सदाधीन रहने वाले का नाम सर्वभूत हित रखा। सर्वेश भूतेषु यद हितम, सकल भूतों में जो हित है, हित कौन है, हित क्या चीज है, हमारे अंदर हितम वस्तु कौन सा है, न मन है न बुद्धि है न अहंकार है, कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई भी हमारा हितम नहीं है, सब हित ही छी है, अहित ही करने वाले है, हितम एकमात्र तत्व है अपना स्वरूप, उसी में ही जो अभिरत है उनका नाम सर्वोदय है। एक तो यही व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रकरण के अनुसार, और साधना की दृष्टि से साध्य रूप ले लिया आपने, साधना दृष्टि से जो साधक उस अक्षर की उपासना करने वाला वो ये भी साधना अपनाएगा, वो क्या सकल भूतों के प्रति हित की ही कामना रखने वाला, रथ बने कामना रखने वाला जो पुरुष वो कद सर्वोदय हित रहता है। न तो देशा वक्तम किंचित मानते प्रतिबंधी, अरे उन न तो देशा वक्त किंचित उनके लिए कुछ भी कहने की बात ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई माम ते प्राप्तवंती वो तो मेरे को ही प्राप्त कर जाते, मेरे को का मतलब क्या है, ज्ञानी तो आत्मा पहले बोल चुका हूँ, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, और दूसरी बात भगवत स्वरूप जो आत्मरूप है उनमें कौन युक्तम है कौन युक्तम नहीं है, ये जो अर्जुन का प्रश्न है ना, प्रश्न ही गलत, इसलिए कहते देखो नहीं भगवत स्वरूप आराम सदाम पुरुषाराम युक्तमत्व आयुक्तमत्व वाच, इसलिए भगवान के जो जवाब है युक्तमत्व का जो जवाब है किनमें है, वो केवल क्षुद्र देवताओं से लेकर के आ देवता देवता वृक्षादि सारी चीजों को लेकर के पूजा करो है ना, कोई पेड़ कोई भगवान मान के पेड़ को पूजा कर रहा है, ये भी पंचदशी का विचार एक जगत पर कहा ना, उसमें वृक्ष भूत ब्रेसा अलग अलग अलग जड़ से लेकर के चेतन मुर्गे एक तारतम्य पूजा का, इस पूजा करने वालों में उपासकों में सर्वोत्कृष्ट कौन युक्तम कौन है, जो हिरण्यगर्भ उपासना करने वाला विराट और हिरण्यगर्भ उपासना करने वाला युक्तम है, ये भगवान का आशीर्वाद। ये अक्षर उपासक जो है स्वरूप उपासक के बारे में तो कुछ भी कहना ही नहीं है हमें, और उनमें युक्तम तो अयुक्तम का प्रश्न ही नहीं उठता, विचार ही नहीं हो सकता, प्रश्न ही नहीं, कोई कहे नहीं भगवत स्वरूप आराम सता सब पुरुषाराम युक्त तमत्तम आयुक्त तमत्तम वाक्षम, इसे न तो देशा वक्त किंचित, इसलिए ऐसे अक्षरोपासकों के बारे में ये युक्तम है या आयुक्तम है या युक्तमो में भी श्रेष्ठ है इत्यादि विवेचन करना ये उचित नहीं होता, क्योंकि वो तो आत्मा ही, और आत्मा तर्तम तब कहां से आ गया, आत्मा तर्तम ही क्या, यदि आत्मा में तारतम्य होता तो मान भी लेते हो आप, लेकिन आत्मा में तारतम्य भाव हो ही नहीं सकता है, अतएव जो है वहां उसको जो प्राप्त करने वाले उसको जो है अनुभव करने वालों में भेद नहीं कर सकते, युक्तम तो अयुक्त तम तो का विचार ही नहीं हो सकता है। फिर ये प्रश्न का जवाब ने कैसे दे दिया, कहते बात ऐसा इसलिए कहना पड़ता है ये देहवान जो पुरुष है ना, पूछ कौन रहा है, पूछने वाला कौन है, देहादि में अभिमान रखने वाला पूछ रहा है, और पूछ रहा है किस स्थिति में रहकर के, ज्ञानी होकर के नहीं, कि ज्ञानी होकर देहादि अभिमान वाला हो ही नहीं सकता, हो पूछ रहा है उपासना प्रकरण में, एक उपासक पूछ रहा है, फर्क है ना इसमें। इसलिए कहते कि देखो किंतु क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भीरवाप्यते। यहाँ विशेषता इस श्लोक में ये देहवत भी, ये देहवान होकर के आप वो जो अक्षर है अव्यक्त है उसको ग्रहण करने की चेष्टा करोगे वो अधिकतर क्लेश और उसको और ज्यादा क्लेश ही मिलेगा। क्योंकि बुद्धि के स्तर क्या है, जैसे मान लो कोई लड़का दसवीं फेल हुआ, धक्के खाए पास हो गया, फिर ग्यारहवीं फेल हुआ, फिर धक्के खाए पास हुआ, फिर बारहवीं फेल हुआ, उसे भी धक्का खा के पास हुआ, दसों बार ऐसे धक्के खाकर कहीं से मुश्किल से डिग्री कर ही लिया उसने, बीएससी भी कर डाला, कुछ न कुछ कर दिया, तो आर डुबकी लगा करके पीछे का दे देखे पास हो गया। अब वो सोचे मैं आईएएस करूंगा, क्या करेगा वो है? लगा रहेगा तो क्या होगा उसका, उसको भी मत्था पर्ची करते रहेगा, न घर का न घाट का हो जाएगा, मिलने वाला चपरासी का नौकरी भी उसको नहीं मिलेगा, क्यों आयु खत्म हो जाएगी, समझ नहीं कैसे जाएगा, वो अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट देते रहेगा ना आईएएस की, अंत में न इधर का न उधर का, ऐसे कितने यहाँ आते हैं। मैं कहता हूँ इसीलिए कि यहाँ ऐसे लड़के आए हैं मेरे पास, योग्यता देखो तो वो वास्तव में पांचवी छठी कक्षा के बच्चे के पढ़ाने लायक नहीं हो, दम नहीं उसके अंदर, इतनी अकल में है ही नहीं ताकत। और फिर सोच क्या रहा है, मैं स्वामी आईएएस परीक्षा दूंगा तो मैं पास होऊंगा क्या, कुंडली देखिए। मैं जो कहते हैं कुंडली कहते हैं ना, कुंड में पढ़ने आएगा तो कुंड में पड़े रहो बस, ये कुंडली ये कह रही है तो फालतू काहे को वास में चक्कर पड़ रहा है इसमें, आईएएस वैसे पढ़ने की चक्कर ना है, नहीं होती तो कहीं चौपरासी का नौकरी मिल जाए तो लग जाते, फालतू के बस छोड़े सब चीज। पता नहीं क्या यहाँ के लोगों में हर आदमी आईएएस बनने के भाव देख रहा है, हर आदमी पीसीएस आईएएस, गजब बात है। और मिलेगा क्या, बार बार फेल हो रहे, कहीं तो ऐसे तीन दिन चार चार बार फेल हो गया, कहते अब अंतिम अटेम्प्ट एक बार और है, कोशिश करो फिर कोशिश कर ले, वहां भी फेल हो जाएगा तब ना तेरा अकल सुधरेगा। उसे भी एंट्रेंस जो प्रीलिम्स बोलते हैं एंट्रेंस भी पास नहीं एक बार भी, और सोच रहा है आईएएस बनूंगा, क्या कहें आदमी, वैसे ही यहाँ देह का अभिमान से ऊपर उठ नहीं पा रहा है और सोच रहा है मैं वो निर्गुण की उपासना करूंगा, पागल है। अरे दूसरा देह वाले को पकड़ो, कोई भूत प्रेत को उसकी पूजा करो तो यात्री भी हो जाएगी, आगे बढ़ोगे तभी उद्धार होगा, कोई पेड़ की पूजा करो, कोई पत्थर की पूजा करो, हम जो आते सब यही लेते, अरे उसके पेड़ पे चल चढ़ा तेरा शरीर खराब है, शिव जी को चल चढ़ा दे, तो उसी के लायक है ये लोग, और है क्या, उनको ये थोड़ी कहो तो मैदान पढ़ लो तेरा कल्याण हो जाएगा, हम तो विद्यार्थियों को भी नहीं बोलते हैं, उनको क्या कहेंगे ये नहीं, क्योंकि विद्या का अर्थ भी कहां मिल रहे हैं, वित्त या अर्थ ऐसा क्या, विद्ध वित्त मैंने वित्त धन है जो उसी के अर्थी है, ऐसा विद्यार्थी परिच्छेद कर लो ना, विद्या एक पर क्यों बताया, ना वित्त अलग कर दो या अलग कर दो अर्थी कर दो, काम हो गया ना विद्यार्थी, ऐसी तो है सब कि नहीं है, बड़ा मुश्किल, हाँ भी करना मुश्किल ना भी करना मुश्किल है क्या कर, और छात्र कर दो तो छाता हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका भी अर्थ बिगाड़ देते हैं, हमारे पास जो आते ही परेशान होते समझ, आप हर शब्द की उत्पत्ति यूं के यूं कर देते हैं, जो प्रसिद्ध वो उल्टा हो जाता है, जो है वो आता है क्या करें, अरे प्रसिद्ध को तो किनारे रखो, प्रसिद्ध तो है नहीं जमाने में आजकल, सब यही उत्पत्ति घटता है क्या करूं। इसलिए कहते कि देखो वो अधिकतर है क्लेशस्त्वधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त में ही आसक्त चित्त वालों के लिए अधिकतर क्लेश ही मिलेगा, और गति भी अव्यक्ता ही गति दुखम, उनकी गति भी कह नहीं सकते क्या होएगा, उनका क्या दुर्दशा होगा हम उसे कथन ही नहीं कर सकते, किनके लिए देहवत भी दुखम अवाप्यत है, कि देहवान पुरुष लोग होकर के ऐसा जो अक्षर की उपासना कर चेष्टा करते हैं उन लोगों को दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यद्यपि मत कर्मादि पराणाम क्लेशो अधिकैव क्लेशो, यद्यपि मत कर्मादि पराणाम क्लेशः, मत कर्मादि जो पर होते ना उनको भी क्लेश कम नहीं है, उनको भी क्लेश, वो क्लेश है वो, और ये अधिकतर क्लेश है। क्लेश क्यों अधिकतर बोल दिया ना, तो देना पड़ेगा। जब तारतम्य तो आपने सिद्ध कर दिया, फिर क्लेश क्लेश होता क्लेशतम बताना पड़ेगा ना। क्लेश क्या है, कहे जो मैंने पहले कहा है विराट स्वरूप और हिरण्यगर्भ इत्यादि उपासना करना ही क्लेश, यही कठिन है। और क्लेश अधिक एवं क्लेश यदि अधिकतर, और तादृश क्लेश की अपेक्षा से अधिक जो क्लेश है उसका नाम अधिकतर क्लेश। क्या चुका है वो अक्षरात्मनाम परमार्थ दर्शिना देहाभिमान परित्याग निमित्तो, क्योंकि यह परमार्थ दर्शी जो होना है, जो अक्षरात्मा का जो उपासना करने वाला होगा उसको देहाभिमान का परित्याग निमित्तक है वो। अव्यक्ता शब्द चेतो शाम अव्यक्ते आदत्तम चेतो ये शाम ते अव्यक्त शब्द चेत सवते शाम अव्यक्ता शब्द चेत शाम, अव्यक्त भूता उस स्वरूप में ही चित्त को लगाने की चेष्टा करने वाला आसक्त चित्त जिनका ऐसे लोगों के प्रति कह रहे हैं ऐसा ते अव्यक्ता शब्द चेत सह ऐसा अव्यक्ता शब्द चेत शाम। क्यों उनके लिए क्लेश तर क्यों मान रहे हो इस चीज को, क्योंकि अव्यक्ता ही अस्मार या गति ही अक्षरात्मिका, क्योंकि अक्षरात्मिका जो गति है ना वो अव्यक्त है। अतः दुखम सा या अक्षरात्मिका गति ही सा दुखम, वह दुख रूपाई है। किनके लिए, जो देहाभिमान प्रत्याग करने वालों के लिए नहीं, जीहाभिमान प्रत्याग करने वाले तो अक्षर को प्राप्त कर गए, लेकिन वो दुख रूप हो जाता है। किन के लिए होता है, जो देहवत भी देहाभिमान देहाभिमान वाले पुरुषों के द्वारा वह दुख रूप ही प्राप्त, जो देहाभिमान को प्रत्याग करने वालों के लिए आनंद रूप है वही देहाभिमान वालों के लिए दुख रूप हो जाएगा। अतः क्लेशो अधिकतर, इसीलिए है अर्जुन तुम इस चक्कर में पड़ोगे ना, तुम्हारे लिए अधिकतर क्लेश ही मिलेगा। उसमें तो क्लेश तो था, कर्म करो और कर्म भगवान के लिए करो, ये तो कठिन काम है ही, मत कर्म हो जाओ। मगर था कर्म यदि मत कर्म कहते ना, कर्म करना है लेकिन भगवान के लिए करना, ये मान के कि मैं अलग हूँ अवयव हूँ, मेरा अवयवी रूपा जो परमात्मा उसके लिए मैं कर रहा हूँ, यह भी कठिन है। क्यों, क्योंकि हर इंद्रियों के विषय के साथ लेकर के हम जो भी कर्म करते हैं जटिल उसमें अहमता ममता घुस जाता है, और मैं कर रहा हूँ किस लिए, मेरे लिए। कोई ये नहीं कहता पूजा पाठ कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए पूजा पाठ कर रहा हूँ, कभी कहते मेरे संतान बाल बच्चे ठीक रहे, धन पानी खूब आते जाते रहे, विद्यार्थी से पूछो क्यों करते हो भाई तुम पूजा पाठ, जल्दी जल्दी पढ़ाई हो जाए, निर्विघ्नता पर पढ़ाई हो जाए। अनेक अलग अलग अलग अपनी ही कामनाओं को लेकर के पूजा करना है, इसलिए मत कर्म कृत ही क्लेश है, उसकी अपेक्षा से तो और क्लेशतर हो जाएगा। कि वहां पर तो मैं भगवान के लिए, मेरे से अलग भगवान मान के मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, द्वैत निष्ठ है वो कठिन है, उसे तो यहाँ और ज्यादा इसलिए कठिन होता है, तो कुछ है ही नहीं आगे पीछे है क्या कुछ, अद्वैत में क्या है, और यहाँ करना क्या होगा, और फिर यहाँ भी करने की चेष्टा करेगा तो दुखी तो पाएगा। नास्ते कृता कृतिना, अकृत को हम कृत की तरह पाने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित समय क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर अक्षरोपासकाम यद वर्तनम तद उपष्टा वक्षा, अक्षरोपासकों के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार होता है वो हम आगे बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कितना कष्ट है, इतना आसान नहीं है, अन्य सभी में आसान है। इन अक्षरोपासकों का जो जीवन है वो अत्यंत कठिन जीवन है, क्यों कुछ कर नहीं सकता है ना, वो करता है ही नहीं, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्याग रहा है और प्रारंभ करना जो सब कुछ होता है वो देखना है, और कहीं किसी प्रकार का जो है अहमता ममता के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, यही कठिनता है। अहमता ममता रहित होकर प्रतिक्रिया रहित होकर जीना यह अत्यंत कठिन का, क्योंकि जैसा भी वर्त हम देखते हैं विशेष रूप से अनुकूल है जब तक आपका वेदांत बिल्कुल मजबूत है, जब तक सब वातावरण अनुकूल रहता है, हाँ सब भगवान है, सब बढ़िया है, बोलते हैं बढ़िया पाषाणबाजी कर देंगे, सबको आशीर्वाद देंगे, दोनों हाथों से देंगे। लेकिन वही जब प्रतिकूल हो जाएगा तो जिनको आशीर्वाद दिया था उन्हीं को अभिशाप देना चालू कर देंगे। जिनको पहले दोनों हाथों से सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया उसी को अब अंदर घुट उठ के बोलते नाश हो जाए, तुम्हारा सत्यनाश हो, इसका ये हो वो हो, सब बोलने लग जाए। सब आगे तुम्हारे वेदांत आ ही जाता है ना। इसलिए कहा कि अक्षरोपासक होना बहुत कठिन काम है, उसकी योग्यता जो है, उसके जो वर्तन है, उसका जो व्यवहार है, उसको अपनाना असंभव के समान है। उसी दृष्टिकोण से कहा जा रहा है उस चक्र पढ़ो ही नहीं, इधर कल युक्तम यही है। जैसे बच्चे को क्या करें, बाप के उस पैसे ज्यादा ही नहीं, वो कहते हैं माँ पापा हमको उस स्कूल में पढ़ा, क्या करे उसको बेकार है, तुम क्या जानते हो क्या होता है, तो ये नाम सुन दिया दूसरे लड़कों ने कह दिया तो आ गया मेरे से करे, तुम यही स्कूल में पढ़ो, बोले कारण कुछ और है वहाँ, यानी ये कहना पड़ता है। यदि वो अच्छा तो है लेकिन वहां के लायक नहीं है ना, वहां के लायक हर आदमी नहीं है। इसे कहना क्या पड़ेगा, उस अच्छा वाले को भी कहना पड़ेगा ये ठीक नहीं, वो चक्कर मत पड़ो, यही सबसे बढ़िया है कि तुम्हारे लायक कोई है ना। वही भगवान यह नीति अपनाया है, भगवान यही कह रहा है अर्जुन के लिए, ये सगुण साकार उपासना ही युक्तम है, ये निर्गुण का मत जाए, बहुत बेकार चीज है, चक्कर पड़ो ही बेकार है। क्या कारण क्या, जो सगुण है वो अमृत नहीं है, कैसे हो गया, जो सगुण है वो अमृत नहीं है ना, परिच्छिन्न हो गया तो परिच्छिन्न हो गया, जो परिच्छिन्न हो गया वो अपरिच्छिन्न नहीं हो सकता, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, चाहे भगवान हो जाए जो कुछ भी हो जाए, तो हैवान है हमारे लिए, क्यों ये वो सगुण हो गया, जो सगुण हो गया मेरे लिए तो हैवान है वो, तो मेरा बर्बाद करने वाला है, मेरे अंदर द्वैत भावना को लाएगा वो, मेरा अपना द्वैत स्वरूप से मेरे को च्युत करने वाला कोई भी चीज है वो हमारे लिए भगवान है, जो कुछ हो तो बेकार है। ये वास्तव अक्षरोपासक का दृष्टिकोण से कहा जाता है, लेकिन अन्यों के लिए कहते भगवान तो भगवान है भाई, तुम्हारे लिए तो इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं, अरे तुम मर के वैकुंठ लोग जाओगे, मरने के बाद कैलाश लोग जाओगे, मरने के बाद साकेत लोग जाओगे, कहना पड़ेगा उसको करो खूब कर्म करो कि वो उसी के लायक है। हाँ वहां जाके क्रम मुक्ति पाए ना पाए वो गलत बात, उसका मतलब नहीं। इसे कहते कि देखो एक तिथि इत्यादि स्पष्ट कर दिया था तब पृष्ठा वक्षामः एक तो सर्वाणि कर्माणि मयि संयस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। ये तो अक्षर उपासकों का विषय कहा गया, पहले विराट उपसभा का तो युक्ततम है और इनके लिए कहा इनका युक्ततम और आयुक्तम का विचार ही मत करो, तो आत्मा ही है उनकी क्या युक्तम और आयुक्ततम विचार करें, तारतम्य तो जाओ युक्ततम तम का हो गया, पहले आपको युक्त चाहिए युक्ततर चाहिए तब युक्तम व्यवहार होगा, और जहां पर भेद ही नहीं है वहां तरतम का व्यवहार रहा जानी, इधर उसको तो बोले छोड़ो गज वो तो बहुत कठिन मार्ग, ये उपासना का प्रकरण में उस ज्ञानी का चिंतन करना बेकार है, इसलिए कहा दुख मिलेगा उसको, जो अनधिकारी होकर के उसकी चेष्टा करेगा उसको कुछ पचेगा है नहीं, जब पचेगा है तो क्या होगा सब गड़बड़ाया जाएगा, है या नहीं। कई महात्मा बड़े बड़े प्रवचनकार अपने आप को बड़े बड़े विद्वान महात्मा दूध भट और उल्टा उल्टा वेदांत बोलते रहते, खंडन मंडन चौपट कर देते, अकल समझे ही नहीं अभी तक, तो अनुभव क्या है, अनुभव होने के बाद तो बोलेगा ही नहीं वो, ज्यादा बड़बड़ा रहा है इसका मतलब अनुभव हुआ ही नहीं उसको, और गलत बड़बड़ा रहा है इसका मतलब समझा भी नहीं है वो, और अंत में उसको समाज तिरस्कार कर देता है, तो समाज तिरस्कार कर तो क्या करेगा वो, उनको पकड़ेगा जिन लोगों ने तिरस्कार किया उनके विरोधियों को पकड़ लिया उनके गुट का हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी अंत में क्या आश्रय ढूंढ रहे, क्यों ढूंढ रहा है, क्यों अपने समर्थन को ढूंढ रहे? तुम्हारे सिद्धांत सत्य है, तुम क्यों किसी को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हो? अब सतीपत्ति को सारी दुनिया मेरे सत्य सिद्धांत को स्वीकार करेगी ना, चाहे चार भौंगे कुत्ते जान लो भूल जाओ उसको। लेकिन अपने गुट क्यों बना रहे हो, अपने समर्थकों को बना रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा सिद्धांत का न बने। यानी सत्य बोलेगा व्यक्ति जब उसका सिद्धांत यथार्थ है तो दुनिया स्वीकार करेगी उसको। इधर के उधर, उधर के उधर होते रहते हैं। हमने ऐसे कईयों को देखा दक्षिण में भी, या भी इस तरह के अवसरवादिता। कारण क्या है? भगवान कह रहे वही बात कि भाई वो अक्षर तत्व को उपासना नहीं कर पाए, अनधिकारी थे, इसलिए उनको दुख ही मिल रहा है। जहां जा रहे दुख ही मिल रहा है उनको, भौतिक दृष्टिकोण से तो है ही, और आध्यात्मिक तो उसको क्या सुख मिलता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए कहा इसकी अपेक्षा से उस अक्षर उपासना करने की चेष्टा मत करो, उसके वजह से ये अच्छे हैं, इसलिए इनको इंतजाम कह रहा हूँ। कौन लोग? जो कि सर्व कर्म को मेरे में संन्यास करके अर्पण करके मत परमा पराहा मेरे को परम ने अपने प्रधान रूपेण स्वीकार करते हैं। अभी कैसे अनन्य नियम योगे न माम ध्यान तो पास होते हैं, अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग में मैं अर्थात अन्य विश्व स्वरूप को छोड़ करके, हमारे हिरण्यगर्भ स्वरूप को छोड़ करके अन्य किसी स्वरूप को ध्यान ही नहीं करते। कभी किसी का स्वरूप, कभी किसी का स्वरूप ध्यान करने वाला में से ये नहीं है, एक स्वरूप का ध्यान करते। बड़ा मुश्किल है ना, ऐसे करोगे फिर कर्मकांड कर नहीं सकते आप। और कर्मकांड में क्या है, अभी बोलेगा पंडित गणेश का ध्यान करो, फिर फल पकड़ा देगा, अरे दुर्गा मैया का ध्यान करो, अब हो गया ना गड़बड़। अभी तो गणेश का ध्यान करो, दुर्गा मैया में आ गई, और दुर्गा मैया के बाद सूर्य का ध्यान करो, फिर सूर्य के बाद कहते भाई कार्तिक का ध्यान करो, फिर शिव जी का ध्यान करो, अरे 25 का तो ध्यान करा दिया तुमने, तो हद हो गई। अरे हमको तो आनंद योग में रहने नहीं देते हो पंडित, इधर कर्म को आग लगा छुट्टी करो। इसे कहते हैं सर्वाणि कर्माणि मही संन्यस्य, सकल कर्मों को त्यागना ही पड़ेगा भगवान में, तभी एक अनन्य योग हो सकता है, नहीं तो अनन्य योग नहीं हो सकता। या तो इस पूजा को भी अनन्य योग में घटाना चाहते हो तो घटा सकते हैं। कैसे? भगवान का गणेश रूप है एक में वजित तत्व ही, वो विराट के अंदर गणेश रूप है, विराट के अंदर दुर्गा है, विराट के अंदर अमुख है, ऐसे विराट के अनंत रूपों में उसको देखते तब कर्म कर सब करने तो मुश्किल हो जाए कर्म करना, तो भेद बुद्धि वाले रह जाएंगे, मनन योग तो कर ही नहीं पाएंगे। हम गणेश को अलग, दुर्गा को अलग, सबको अलग अलग मान बैठेंगे, फिर पांच देवता का ध्यान किया आपने, आनंद योग कहा हुआ? एक देवता का ध्यान कहा हुआ? पांच देवता का ध्यान करते हो तो गड़बड़ है। इसलिए ये करना पड़ेगा, एक देवता को मैं पांच रूप से ध्यान करता तब क्या होगा, वह पूजा भी अनन्य योग हो जाएगा। है नहीं? यदि मान लो किसी की आप बुद्धि ऐसी है, अगर हम कैसे त्याग देंगे भाई, हम तो यही करेंगे, तो उसे सुधार करनी पड़ेगी। भाई तुम पंच अलग अलग देव मत मानो, एक देव का पंच रूप से मैं उपासना कर रहा हूं, ऐसे कर। अतः वो पांचों रूप एक का हुआ ना तो अनन्य योग बन गया, समझ में आ गया ना। ऐसे करने करते हुए जो मेरी उपासक ध्यायंतम माम उपासते तेषाम मई आवेशित चेतसाम, वे लोग जो लोग मेरे में ही, मेरे विराट रूप में ही चित्त को प्रवेश कर रखे हैं, जो उनका नचिरात मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवानी, हे पार्थ, हे पार्थ, मैं शीघ्र ही उन लोगों को इस मृत्यु संसार आत्मक सागर से पार करा दूंगा, समुद्धरण कर दूंगा। इसी भगवान ने देखो बहुत बड़ा जो है यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं, पहले भी एक बार कहे इसी प्रकार की गारंटी, अरे भाई जो मेरे शरण में आता उसे कभी नाश होता नहीं। छिन्ना ब्रह्मी वक्र के अर्जुन ने शंका किया, खंडन के नहीं नहीं कभी नहीं हो सकता, जो इस लाइन में लग गए देरी सही लेकिन उनका अंधेर नहीं हो सकता, देर जरूर होगा लेकिन अंधेर में नहीं पड़ेंगे, उनका उद्धार होगा। और यहाँ पर भी आकर कहते हैं शीघ्र ही मैं उनको इस संसार सागर से, मृत्यु तक संसार सागर से समुद्धरण कर दूंगा। भाषिका ये जो सर्वाणी कर्माणि मई ईश्वरे संन्यस्य, जो लोग समस्त कर्मों को मुझ ईश्वर में ही संन्यास करके, यार ये कर्म का ही संन्यास की बात, कर्म फल की बात नहीं, कर्म फल मात्र को त्याग कर कर्म में आस्था रखने वाला निकृष्ट को टीका है, उससे ही उत्कृष्ट है। कर्म फल को त्याग दिया, कर्म को भी त्याग दिया, कर्म को ही भगवान को अर्पण करना, मैंने कर्तृत्व तो बिल्कुल ही खत्म कर दे रहा है। इसलिए आगे आएगा विचार, जब भगवान अभी दो श्लोक बाद में अनेक प्रकार का विकल्प देंगे, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, वादे निष्काम कर्मी को लास्ट में रखेंगे, अंत में ले जाएंगे। कर्म का ही त्याग कर देना ये सर्वोत्कृष्ट काम है और ये कठिन है, क्योंकि जो है कर्म को यदि बाह्य जो शरीर के जिस वर्ण आश्रम में है तद अनुसार प्राप्त बाह्य कर्मों को त्याग करके कैसे बैठोगे कि नहीं क्षण यार एक क्षण भी मन चुप बैठ नहीं सकता, कुछ करोगे शैतानी करोगे फिर क्या होगा, एंटी माइंड डेविल्स हाउस अंग्रेजी में कहा, खाली मन शैतान का काम कहते कि कहा उल्टा पलटा करेगा वो। इधर ये तो अत्यंत कठिन है, मैं आवेश शिक्षित वाला हो मत पर हो मुझने कम संन्यास किया और अन्य नियम तो धारण करे, कितने नियम है ये जो नहीं कर सकते उसके लिए विकल्प बाद में देंगे, क्योंकि है तो कठिन कि स्वयं के अंदर के कर्तृत्व भोक्तृत्व के बिना होता हुआ कर्म को भी भगवान पर घटा दे, भगवान में अर्पित कर दे, समर्पण कर दे, जो कुछ भी कर्म हो रहा है प्रारंभ कर्म वशात हो रहा है मान लीजिए, उन कर्मों को भी अपने अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व को लिए बिना परमात्मा के अंदर ही कर्तृत्व भोक्तृत्व को स्वीकार कर दे, परमात्मा ही करा रहा है, वो हिरण्यगर्भ विराट के संकल्प से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भाव लाना कठिन है ना, जो कहीं ना कहीं घुस ही जाता है। महाराज उसका तो संदान है, मेरी वजह तो हुआ था, मैंने तो आशीर्वाद दिया था, बोल रहे महाराज जब मर गया मैं नहीं जानता हो गया होगा वो, अरे खत से आ जाता है ना, कहाँ छिपाएगा वो, कवचों में छिपा के बोल देता है डायलॉग बढ़िया, लेकिन अंदर खाने तो अंदर बहुत कुछ आता है, छिपता नहीं, कठिन है। इसलिए आगे कई विकल्पों को लेकर देखिए, मई ईश्वरे संन्यास्या मत परा अहम परो ये शांति, मैं ही पर हूँ निर्विषय लक्ष्यास्पद हो जिनका लक्ष्य रूप हूँ मैं जिनका, उनको कहा जाता है मत परा, और जब मेरे विराट और हिरण्यगर्भ स्वरूप से अलावा और कोई लक्ष्य ही नहीं उसके चिंतन मनन का, सुन दो ऐसा होकर के अनन्नी नैव अविद्यमानम अन्यत आलम्बनम विश्वरूपम, विश्वरूप से भिन्न कोई दूसरा आलम्बन जिसका नहीं है, विश्वरूपम अन्यत आलम्बनम अविद्यमानम, विश्वरूपात्मक आलम्बन से भिन्न कोई आलम्बन का न होना, देवम आत्म विश्वरूपम देवम आत्मानम मुक्त्वा, विश्वरूपात्मक जो देव है वो विराट आत्मा है उसे छोड़ करके अन्य कोई आलम्बन नहीं है जिसके यस्य सो अनन्य उसका नाम अनन्य है, तेन अनन्य नहीं केवल केन योगेना समाधिना, योगेना कर दिया समाधिना, तादृश समाधि के द्वारा सम्यक प्रकार से चित्त का आधान कर लिया है। वो अगले श्लोक में आ जाएगा, मैं आवेशित चित्त स्ना माम ध्यायंता, अर्थात मेरे को निरंतर चिंतन करते हुए मेरी ही स्वरूप का चिंतन करते हुए उपासते उपासना करते, तेषाम तेषाम मद उपासनैक प्राणाम अहम ईश्वर समुद्धरता, मेरे को ही केवल उपासना करने में एक परायण है वो, मद उपासनैक परायण, केवल मेरी ही उपासना करने में लगे हुए हैं और अन्य किसी रूप को स्वतंत्र रूप में पृथक देवता के रूप आदि होकर स्वीकार करते हुए कभी उपासना नहीं करते, सब नारायण रूप में मान के उपासना, पहले भी बताया था एक महा सेठ था बड़ा विलक्ष दक्षिणामूर्ति में तो भंडारा देता था, उसका नियम 1008 महात्मा को निमंत्रण, उसे निमंत्रण देते थे 1200 से ऊपर, क्योंकि मालूम है कई तो आते नहीं पर्ची लिए लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए, तो 1200-1300 बांट देते थे, और विष्णु सहस्त्र नाम का चतुर्थ पूरा कंटस्थ था, एक एक को तिलक लगाते बोलते जाते प्रणाम करते थे, सब नारायण के ये रूप है, ऐसी भावना से करता था, इसलिए जब तिलक लगाते भाव से करता था ना उसको दूसरा होश नहीं होता था, दसवा सर बात ही नहीं सकता था। एक बार वो एक वहां कोठारी है, उन्होंने कोशिश भी किया, सर जी आप ही पसंद थे, घबरा गया, पता नहीं क्या बोल पड़े पीछे, क्या हो गया, और समझ गए फिर थोड़ी देर क्या संभल के बोलने लगा, नहीं इसमें जो आनंद है ना दक्षिणा बांटने में नहीं है, आप ही बात हो ऐसा, और फिर अपना वो फिर ध्यान लाया फिर चलो। कितनी एकाग्रता थी उसको, उसको इस साक्षात दिख रहा नारायण को रूप दिख रहा है, उस भाव से कर बीच में कोई कुछ कह नहीं सकता, कह दिया तो एकदम गड़बड़ा जाता, उसका ध्यान गड़बड़ा जाता। ऐसे भी सेठ था, गृहस्थ था, भावना के ऊपर तो ऐसे कितने उसने साधना करी होगी, कितने जन्मों से कराया भगवान ही जाने, तो ऐसे भी लोग हैं। इसलिए कहते अनन्य योग समाधि नाम आम जन तक कहते हैं मद उपासनिक प्राणाम अहम ईश्वर समुद्धरता, ऐसे लोगों को जो है मैं ईश्वर ही हूँ जो समुद्धरण करने वाला हूँ। कुतः इत्याह, कहां से इनको उठा के कहां ले जाओगे, एक जेब से दूसरे जेब में डालते हो तो क्या फायदा होगा, क्यों सर है विराट रूप में तो अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड से निकला दूसरे ब्रह्मांड में डाल दिया तो बेकार गए हम, इस ब्रह्मांड कलयुग खत्म हुआ तो सोच रहे थे कहीं सत्युग में जन्म हो जाएगा, अब उसे उठा के दूसरे कलयुग जहां चलो वहां डाल दिया, क्या फायदा, ऐसा नहीं। इसलिए कहते हैं कहां से उद्धरण करके कहां डालोगे, तो कहीं डालूंगा है नहीं, बस संसार सागर से उनको उद्धरण हो जाएगा। कुदायत्या मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु उत्तर संसार हो यदि मृत्यु संसार, मृत्यु युक्त जो संसार उसे मृत्यु संसार करते हैं, सवे सागर इव सागर, तार संसार सागर के समान है सागर जो उस दुरुत्तर, क्यों उसको सागर को माने दिया, कहते दुरुत्तर उसको तरना बड़ा कठिन था, उत्तरण करना, उत्तर मैंने जवाब नहीं ला, दुरुत्तर कठिन जवाब देना ऐसा, उत्तरण करना मैंने पार कर जाना कठिन है। तस्मात मृत्यु संसार सागरात तारस जो मृत्यु संसार सागर से अहम एव तेषां समुद्धरता भवामी, मैं ही उनका जो है समुद्धरण करने वाला होता हूँ। कभी कब करोगे पड़े में उतरे संग मुझे वेटिंग में रहना पड़ेगा, अरे नहीं नहीं ना चढ़ा, अरे देर से नहीं शीघ्रमेव क्षिप्रमेव किंदरी क्षिप्रमेव, शीघ्र ही मैं समुद्धरण कर देता हूँ, समय नहीं लगाता। हे पार्थ, यहाँ पर इसे तो श्रद्धस्व स्त्री स्वभाव होता है, भगवान करे बड़े कह रहे तो उस पर श्रद्धा करें। इसलिए जानकर हे पार्थ मेरा एक वचन को तुम श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो और तुम ये प्रयास करो अनन्य योग से सकल कर्मों को मेरे भी संन्यास करके मेरे ही चिंतन करता युद्ध करो। मां मनुस्मरण युद्धस्व कहा ना पहले, मेरा ही अनुस्मरण कर दे युद्ध कर डालो, वहां युद्ध करो कहा, लेकिन आप कहा है युद्ध करो लेकिन कर्तृत्व युद्ध की कर्तृत्व भी मेरे में डालो, मैं ही संन्यास कर दूंगा, तब तुम्हारे भी उद्धार मैं शीघ्र ही कर दूंगा। मैया विशद चिंताम, कैसे है वे लोग कि मई विश्वरूप पकड़ विश्वरूप का है ना, इसलिए मई विश्वरूप निर्गुण निराकार नहीं, आवेशितम प्रवेशितम समाहितम चेतो येषां, आवेश ने प्रवेशित है समाहित है चित जिनका, ते उन लोगों का जता है मैया स्थित शाह उनका येषां उनका जो मैं उद्धार करूंगा। यकैवं इसलिए समझो ये सर्वोत्कृष्ट साधना है, मयि वमनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसलिए निचोड़ दे दिया विराट रूप की उपासना, शरण गर्भ की उपासना में मन लगाओ तभी जाकर के कल्याण होगा। मय्येव मनाधत्स्व, मुझ में ही अपने मन का आधान कर दो, मन को आधान करो, बुद्धि को अलग रखो नहीं, बुद्धि को भी मुझ में ही प्रवेश कर दो, तब क्या होगा मई एव निवसिष्यसी, तब मुझ में ही तुम निवास करो, यानी विराट रूप से मतलब विश्व रूप ईश्वर में ही तुम्हारा निवास हो जाएगा। अगर व्यष्टि से ऊपर कर तुम समष्टि भाव को प्राप्त कर, तो समष्टि भाव जब प्राप्त करो तो भ्रांतियां दूर हो जाती है, समष्टि भाव में जब प्राप्त कर जाओ तो बहुत सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती है। वृष्टि भाव के कारण से सारी समस्या है। बस इतने आपके पास सामर्थ्य भी आ जाए, आप दूसरे के पेट में घुस जाए, दूसरे के मन में को समझने की क्षमता आ जाए, तो आगे भ्रांति दूर हो जाएगी। आप उसके प्रति उसके अंदर द्वेष कर उसके प्रति ये मान करके ये मेरा जो हितैषी है, जब उसके मन में जाके टटोल के देखोगे तो पता चले इसके अंदर है नहीं, फिर द्वेष करोगे क्या? जैसे विश्वामित्र का कहानी में यही तो हुआ, वशिष्ठ जी के प्रति यही तो भाव रखते थे, अरे वशिष्ठ जी बहुत बदमाश है, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मेरे को ब्रह्म ऋषि नहीं बोलता है, बताओ सर्टिफाई करना चाहिए ना। हाँ भाई विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि है, सर्टिफिकेट देना चाहिए। और दिया नहीं, बड़ा नाराज हुआ विश्वामित्र, और जो सारे बच्चों के एक बाद एक के बाद सब खत्म करता, बहुत बड़ा अपने आप ब्रह्म ऋषि बन रहा है ना, देखते हैं किसी ब्रह्म विद्या कितनी की चीज है। वहां क्या फर्क पड़ने वाला, चौदह हजार मार डालो कोई फर्क थोड़े पड़ता है, तो ब्रह्म ज्ञानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर ही गड़बड़ा रहा है ना सारा मामला। अगर एक दिन आपने सोचा ये यही नहीं रहेगा तो दुनिया अपने आप मुझे मान लेगी, इसी को खत्म कर दो, वैसे तो कोई खत्म नहीं। अरे रात्रि गड़ा था पड़ा सब लेकर के जो है कौन चल कुटिया पे, कुटिया पे कौन चाहते, पति पत्नी जो अरुंधति से वशिष्ठ जी की बात चल रही है, अरुंधति कहती है महाराज सबको उसने खत्म ही कर दिया, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता आपको भी मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दुख को ही धारण करने के लिए मैं अरु दुख का व्यथा उसी को धारण करने वाले मैं अरुंधति हूँ, मेरे को कौन सी फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप वशिष्ठ सबको वास प्रदान करने वाले हो, प्राण स्वरूप में आप विद्यमान रहते हो, आपको कौन सी फर्क पड़ने वाला है संतान का मरने से, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और जो ब्रह्म ऋषि कहने से क्या आपत्ति है, आप कहते हैं वो है ही नहीं, क्या कहूँ मेरे कहने से ब्रह्म ऋषि हो जाएगा तो मैं जरूर कह देता, वो तो ब्रह्म ऋषि पहले से ही है, मेरे कहने की जरूरत है। और जहां सुना विश्वामित्र क्या करेगा, मारेगा, वो आगे पैर पकड़ लिया, आगे भाई तो हमसे बहुत भारी अन्याय हो गया, और जो जैसे पैर पर उसको उठाएगा थे कौन किसका पैर पकड़ेगा, ब्रह्म ब्रह्म का पैर पकड़ता है क्या, गले लगा लिया, अब स्थिति क्या होगी विश्वामित्र, सोच सकता है कुछ? अब ये कि नहीं जानने के कारण से सारी गड़बड़ी हुई ना, हम किसी के प्रति द्वेष कर रहे हैं, क्या पता उसके अंदर में क्या भावना है हमारे प्रति, बेमतलब हम द्वेष कर रहे हैं, ये भी हो सकता है हम सोच रहे मेरा शत्रु है तो गड़बड़ कर रहा है। अब जब समष्टि भाव में आ जाओगे सभी के अंदर आप हो जाओगे कि नहीं हो जाओ, तो सभी के हृदय को समझने लगे, सभी की वासना सभी के संस्कार को समझने लगोगे, आपको समझ में आ रहे तो अपनी वासना के कारण खटक खटक कर रहा है, छोड़ो मेरा आप द्वेष नहीं कर सकते। वही बात ध्यान रखते हुए कह रहे हैं कि भाई जब क्या होगा तुम मेरे में प्रवेश कर जाओगे, अगर दृष्टि से ऊपर उठ के समष्टि में जब आ जाओगे तो ये जो कह रहे हो ना ये मेरे हैं मैं इनको कैसे मारूंगा, ये बात तेरा कहना खत्म हो जाएगा, अतोर्तम न संशय, उसके बाद कोई संशय भी नहीं रह जाता, जब समष्टि में पहुंच गए सब संशय खत्म हो जाता है, अपने आप निश्चय हो गए, जैसे दृष्टि मिथ्या हो गई समष्टि में पहुंचने के बाद तो समष्टि में मिथ्या स्वीकार कर लो, भले ही यहाँ अपने अंदर कुछ मूर्खता है, रोज स्वप्न में जा रहे हैं जागृत में आ रहे, स्वप्न को मिथ्या मानते ही है, जागृत को मिथ्या मानने को तैयार नहीं, और ऐसी कोई मूढ़ बुद्धि हो दृष्टि से समष्टि में जाए, दृष्टि को मिथ्या माने और समष्टि को मिथ्या न माने, उस मूढ़ता के लिए क्या करें, अज्ञान वहां भी सता सकता है समष्टि में भी, इसलिए कहा सभी देवताओं को मुक्ति का गारंटी नहीं है, समष्टि में तो है लेकिन वहां भी उनका विद्यतम कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि देखो जिनके अंदर सामर्थ्य है उनको क्या करना चाहिए, क्या करे विराट रूप का ध्यान करना हम नहीं जानते, ऐसा विराट क्या हुआ हम समझ नहीं पाते, रागद्वेष आ जाता है, वासनाएं ऐसे है संस्कार ऐसे है, तब उसके लिए विकल्प चित्तम समाधातम इत्यादि आएगा, भाषिका मई एव विश्व रूप ईश्वर मना संकल्प विकल्पात्मक माधत्व स्थापय, ये संकल्प विकल्पात्मक बने इसको मुझ ईश्वर स्वरूप विराट रूप में ही स्थापना कर दो, मई एव व्यवसायम कुर्वदीम बुद्धिम माधत्व, निश्चयात्मिका निश्चयात्मक वृत्तियों को बनाने वाली जो बुद्धि है उसको मेरे में आदान कर दो, मेरे में निवेश कर दो, प्रवेश कर दो। किंग इससे मेरे को क्या होगा, ये कोई पूछेगा भाई तुमको क्या लाभ होगा, सुनो इति सुनो निवसिष्यसी निवत्स्यसी निश्चयेन मदात्मना मई निवासम करिष्यसी, मेरे आत्म स्वरूप को प्राप्त करके अर्थात मेरे विराट रूप को प्राप्त करते हुए मेरे विराट रूप में ही तुम निवास करोगे, अर्थात विराट रूप से अभिन्न हो जाएगा। अतः ऊर्ध्वम शरीर पाताद ऊर्ध्वम, अतः मैंने शरीर पात के बाद में तो ऊर्ध्वम न संशय संशयोत्र न कर्तव्य, कब हो जाएगा विराट शरीर में, जिस समय उपासना उस समय नहीं, मरने के बाद, मरने के बाद क्या होगा और विराट रूप को ही प्राप्त कर जाएगा, समष्टि में एकीभूत हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शरीर के मरने के बाद शरीर अपादानुर्दम वो निवसा निवसम करिष्यसि की न संशय, निवास करूं या न करूं ऐसा संशय नहीं होगा, शरीर के छुटने के बाद तुरंत समष्टि से एकीभूत हो जाता है, सद्य मुक्ति नहीं, स्पष्ट हो गया ना यहाँ पर। क्यों नहीं है आराम जो रहता है, एक जन्म में पहले मान लो आपको किसी अज्ञान वश संस्कार वश वासना वश आपने मान लीजिए परिच्छिन्न किसी छोटी मोटी देवी देवता की उपासना कर लिया, फिर उसी पुण्य के कारण से उसी देवता की कृपा से आप सत्संग में आ गए, सत्संग के प्रभाव से आप ऐसा भटक गए छोड़ दिया छोटी मोटी देवता और सीता विराट की उपासना करने लग गए। अब उस विराट भगवान के मान लो ऐसा आपके वासना पहले जन जन्मांतरों से है जिसकी पुण्य के पुंज के कारण से जो है भगवान ईश्वर की कृपा हो जाती है तो निर्गुण उपासना भी हो सकती है, जन्म क्रमश आगे बढ़ जाए फटाफट फटाफट जल्दी भाग जाएगा, या डबल प्रमोशन ट्रिपल प्रमोशन मिलता है कि नहीं मिलता है संसार में, वैसे इसमें प्रमोशन मिल जाएंगे, निर्भर होगा आप जो भी उपासना करेंगे किस भाव से कर रहे हैं, कितनी परिपक्वता है, सविधि और भावना दोनों, विधिवत कर रहा हूं भावना नहीं हो भी बेकार, भावना है विधि नहीं हो भी गलत है, सविधि भावना युक्त होकर जब करेंगे तो इसलिए यहाँ पर आनंदी हो गए समाज ने कहते सारे बता रहे जान करके विधि भी है और भावना दोनों से युद्ध और जब करेंगे हम तो शीघ्र ही अंतकरण शुद्ध करके मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं, अनेक जन्म भी लग सकते हैं, एक जन्म में भी हो सकता है, दो चार भी लग सकता है, तो अपने अपने ऊपर निर्भर है तत्र तीव्र आसन्न आया कि नहीं सूत्र उसमें मृदु ऐसा आए थे ना उसमें मध्य तीव्र विभाजन किया साधकों में, जो जितना तीव्र वेग से आसन हो जाएगा वो उतनी झटिक पहुंच जाएंगे, चुंबक गठरी नहीं 400 किलोमीटर 5 मिनट में पार, यहाँ से दिल्ली तो क्या कहें 5 मिनट 2.5 मिनट का काम हो गया, 200 किलोमीटर है नहीं जी, वो तो प्राप्त क्या हो रहा है उसको समष्टि सत्य मुक्ति का प्रसंग नहीं है, तो मैंने पहले क्या किया जो व्यक्ति यही कर रहा है और आगे करा ही नहीं निर्गुण किया ही नहीं, ये तो केवल मेरे ईश्वर को सारा जीवन उसने यही करते रहा तो मरने का क्या होगा, वो जिसकी उपासना की उसको प्राप्त करो, प्रकरण भी उपासना का निर्गुण बताए नहीं यहाँ, उपासना प्रकरण है और उपासना कर भी रहे विराट का, और ये नहीं कह रहा है कि